سورة اخلاص سورة التوحيد هم دي توي سورة معرفت شل نمونه دي تا سورة ډیر فضائل لري لکه درې مې صدا د قران کریم رسول الله صاحب فرض مانځب چې خو دې یو کړه دا وایا او دا رسنی دوه سورته نو وایي دوی د کې دوه وخت دا راغلي دي یو کړه ته ولول په ځان چوب کړه درې زله او سارو ماقام درې زله دې رسول راغلي دي او حدیث کې راځي او صحابي دي سمينه او لسته به ډیر و ان حبك اياها ادخلك الجنه دي سورة تمينه کې نه جنت ته لاړې او الله د سره محبت کې بلته ویلو چیر خوب سورۃ دې سورۃ کې الله د معرفت بیان دي مقصود د سورۃ معرفت الله تعالی الله په جنې خلق رب العالمین په جنګری په صفات باندې کې صفات ثبوتی او سلبی د سورۃ شان نزول دا مشرکان ویل زموږ معبودان معلوم دي چونی نه جوړ دي لرګونه د وش د کانو نه جوړ دي ستا الله د سره جوړ الله دا ولګو چې الله پاک په صفات په جنډلې کې دا ذات معلومه ول د مخلوق لپاره ممکن نه دي ستاسو کمپیوټري ذهنونه عقلونه واړه دي الله ذات نه شي رسیدل لکه مثال اسمان اسمان اوسه پر دې خلکو نه پیژندل دا چیز نه جوړ شوی دربینونه خوربینونه اوسه شته لیکن دا حقیقت معلوم نه کړ حال دا د الله یو مخلوق دی د الله ذات به څنګه پوره طریقې سره معلوم کیږي او په صفات پیژندل کی ډیر خوږ صورت دی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد لله الصمد دغه ذات د تاسو چې د چا په باره کې تاسو کوی هغه الله دی احد یو ذات هو دا مانند دا هو زمری شان دی ته وای هو شان دا دی الله احد الله یو دا شان عربی کې دی پر راځي چې روسته مهمه خبر را روانه کین خلک وای هو لکه سړی یو مقرر خلکو ته وای یک شی لکه ډیره ضروری مهمه خبره ده ته کوم دا هو هم د دې خولو لپاره ده ډیر عظیمه خبر را روانه ده غدار چې الله احد الله ولا یو ده شریکان مریکان غنه لري نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په بندګۍ کې دا الله معنی د معبود غزا چې د عبادت حقدار دی ولایق الله الصمد دا لفظ الله تشریح شوی فاتحه کې من کړی ده الله الصمد الله به حاجت ذات چا ته حاجت نشته صمد ذات ته وای چې ټول مخلوق هغه ته محتاج او هغه چا ته حاجت نه لري د ټول مخلوقاتو هیڅ کار نه کیږي بغیر د الله نه او د الله هر کار کیږي بغیر د مخلوق نه صمد ذات به حاجت ده صمد سید ته میسردار ده هر صفات کې کمال والا ده ابن کثیر وای کامل په ټول صفاتو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد نه الله اولاد راوړ او نه چانه پیدا کړی شوی نه اولاد شته نه والد شته ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله لپاره مثل یو تن د الله په مثل څو نشته نه ادنا شریک هم نشته اعلام نشته مساوی نشته اولاد هم نشته چې الله اندی دي یولد پلار هم نشته چې بره دي او کف هم نشته چې مثل درې قسمه شریکان یې کړه کله کله سره ځان سره مرګري سره کړه ته ما سره شریکوال شل څه کارونه برا سکے کله تاسو لکه شانې مالی دی غټ مالدار سره مرګري شي چې دا په وجه تاسو پیدا ملاوي شي بره تا غټ مالدار او کله شریکی پیسې واشي الله اوس ما سره یو قسم شریک هم نشته نه اولاد الله لري نه بره شریک لري نه مساوی لري ټول مخلوق هغه ته محتاج هغه چاته مجد نه لري یک اکتا دی او د بندگی حقدار دی دغه الله دی دا په جنې په دې صفات رسنی د سورته سورۃ فلق او الناس ته معوذتین مو ډیر په ځای له حدیثو کې راځي د قران په اخره کې دې لپاره لیکلې شوې دي چې سړی کله ایمان راوړي په الله باندې توحید عقیده جوړ شي د قران او د حدیث مطابق او به خاص کر چاته الله قران ور نصیب کی نو دی عظیم خزانه ته نصیب شول علم هم خزانه ده ایمان هم خزانه ده نو د دې خزانه د حفاظت لپاره الله د سورته ویلې دي دا تاسو یو د هر قسم شر نه بچ ځکه خزانو دشمنان ډیری کافری دشمن دی شیطانی دشمن دی غلی دشمن دی بعضی حیوانات هغه دشمنان دي ستا خزانه خرابوي دشي د مؤمن بنده چې د دشمنان هم ډیری شیطانانی دشمنان دي کافران دي يهود نصارا مار لړم دارنګ قسمه قسم سترګې د خلکو د دشمنان ډیر زیات دي نو دله په کار ده چې ځان نه دیوال را چاپیر کی د دمونو دیوال ځان را چاپیر کی نو الله سبحانه وتعالى به حفاظت وکړي دې د وژنې ودې دوه صورتونه د بندگانو د خوراک او د سکاک نه زیات ضرورت د امام ابن القیم خپل تفسیر کې وایي هر قسم شر نه بدل الله بچکی په دې صورتونه دا چې دی ویل هر قسم ضرر نه بدل حدیث کې دی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما هر دم چې تاسو یې کنه دې ته نه رسیږي دا ډېر چت دمونه دي نبی رسول الله جادو شوی دا صورتونه به ویل ویل نه الله پاک ته هغه ستل لري ډېر کمال په دې صورتونه کې دی